tout. Donc, on va dire nous, Aldi Akato, comme Al-Karanya Mikan, Kapoko, Al-Misa, Al-Misa, Jimmy Dignon de Lung, Anna Imamba, Nawan Benna, Imam Ishaka Samura, Kafran de Troila, Alena Nakana, Dasudama, Kanaka, Ankawandi, Kanali, afin fanya Allah talakan wa nalla kilakan donc alhamdulillah rabbina inshallah bi ambamso nous et alors imam samura alors imam ok bad ma wallah ka tuzuru alhamdulillah mawdi I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Comment mon babou le kono et semaine timini nous aider la mort babou et awa nous tout à que somme yininga ni aboline masika nyabo awa bon mala ni que son fana jabila parce ne ma fouime awa donc timina la sik o kleni ka awa parce anana na antunga anga jatem ne ay kuma mnu fo bi anga de ba yaw la moko e chuwa o ye jamana ko kaya Allah na ye ka fo petu bala equipe jamana ko pita pezu la no na fulo nyini na wa na fulo ni re fana tika ka soro o de ba be ka ka perdi anga de be ka ka perdi ay de signi nyana ay re fana be fana fana be ka ka perdi de na kasro anya wana anya bala aiwa but mado ni ka famille fla amo fla no a responsable fla no fa ni pai e beta sera am bebe ka ka responsabilité ni pousser ka pla jon koro bako ko faute c'est la seul faute la fana ko faute c'est la aiwa donc comme am bamser elle est melina aiwa bon ando kalo pungonoro tamara nanga tala talanfla e dasro talan belevele kilemesro o lue rebulo wala no lue pawe a passe tena moko nyuma wala lule kasro o kela inshallah katima au cheka passe amfana kipeno no luka musakano ka fengoye aiwa ngo alet mesika hakinajma dama ni baraka ko mana foko am bebe sika anga responsabilité assumé chumna andokana jinyonga pi anga na bono de nula bon o le di nga question e alon am amso o magwa aiwa donc question flana ni se ka mi si da comme era belina alhamdulillah bon tu me fais ka question flana ya pose elere loko si ça ame kona karam nu ke na meta sujudu soro akono yala o sujudu ke jagbo yale amma wa bi jagbo ya te aiwa afana nanga ka akela eske a jagbo na mako anyi koro ne nyini ka sujudu nu ke wa bi koro ko tala donc na nyini ga le fanale tmo ores mam na me koro na okara ameta bo sujudu kero ka eske jagbo yale ake asujudu nu kewa wa na era fana ba ke mado ese jagbo yale anga ka koroni yini ka asujudu nu kewa toko question flana lo assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Alhamdulillah. An yaratan wa ma'alahu subhanahu wa ta'ala barkada amma salli ka chidin baqa amma muhammadi wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma qadubuhu anafa sahabahu amma umatu la akraqo fuka safi amma mana ambarna ke bola ka nyingali minke ne nyingali barkali nyingali metali ke yani deun kalla monika ata nyingali emiye oye bangibaka flaka responsabilite den la moni kibariyala yala o flaka nga nyon famu chukudi den la moni na fo la nyini mimbe de unka kula obise ka famu obise ka la nyini dafa mo ni na kafe manga mekamu donko ola la nyini mimbe den la moni na alo obise ka nyini kika lini betu Sorry, Sako. Sorry, Sako. Ko manga me dokalina ha. Elo never na era blamit la café. Voilà, donc on a donc la monina. Eta soro bangewa fla. Anyine lo bange wa fla bela jele ni fe uka jo den la monina. Meni sigila ka alaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Den la moni kibariala ama koto fla bulute ni nchuwaina. Ay bela jele njoro wala wala ka bela jele njoro fo anyine. Den ka la moni kibariala. Ni sigila kata ala kira kakuma kauma. Iba ye kafo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ane akachi demba oye bangebaga chema oye aleka joro fo den la monina. Ni segela fana kata miye de bangebaga musomai Allahu subhanahu wa ta'ala yo fana ka joro fana jaya akakumakana ani chidemba akakumakana o fana joro jeleno den la monina. Otumana sisa ame femi mfo nunu flat bela chele njene. Ande la ka fo den o la moni kibariala a fen folo be depa moni la a be depa yani cheni muso bela jelena depi ka konfurunye ebe na muso masina min furu fiko muso woloma ka don muso minni aya soro a hakili dafaleno aba er don aba dame don aba bokolo don aba akanga kuminu ke abuludo muso fana ikanga furu chema yami mfana ba yere don aba dame don aba bokolo don afana kakanga kuminu ke abuludo ula nolu flafuru la nyoma ebita suru owe gelea chama mbo angakula Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Antu le vila. Manga, salam manga ne rakoro don. Allo? Allo? Ah, sori saka be komi manga ba koro don. Doka lin da yele ni soro mene. Ah, no, ni la lin de moko nya ferme. Okay. Okay, amanga mba fo. Ekmanko. Mo konana na ame femi mfa ola ode ofla ka furu ka kenyoma akaso olufla bela jele nyonyo soro shwala chuga binu jele no akaso ka fo ma furu nyoma ka soro kile ndo kile oto dame do to la hala do to ka dine don ota do ka na ko mine ni sira minu e donc ni furu na make oke chuga o ka o bina mi gele a chamani furu konana na donc anyi furu akunfolo fo ejumai ode awu olu flaka do ka foko Allah subhanahu wa ta'ala ya rogo furu nyoma o ka nga nyon choisi sera kan sera mini ayasro ajeleno sera mi ajeleno kosobe o ka nyon choisi o sera ka o ko fe fanano na nyon choisi o do la furu fanano kono rita sura Allah subhanahu wa ta'ala yo bela jelen joro fo anyine aye ni wole ko ba aye ni wole ko fa aya yira fa la ka fo ko de ka nga demba da hilme ni ka di demba ma pour que demba pour faire ne fa bi se ka fa demba bi se ka balo balo ko nyuma na ta se ka allah subhanahu wa ta'ala ka la jinke aya ni ba fa na fa baki makodo sokono na ko kibare awla deun la monina nasro ka dogo ko bla serani mon kan ko kala adama diyemuna ko kala dine en la nyinuna donc o fray ba joro fana yeso kono nana me ku yele mana kunka yana me do ku yele mana kunka ko wala wala anda bena se rondo ma o tre tre important be arma de un de me kosobe anga donc a foko de minu ba mbolo a folo folo bani ba fla mi me se ka o fla be de me o de ka do ucha ya wulo de unye ni ancha manye bibi na ame diyala tike mkono ame ka bulu bulu kuo nofa anyi na nene deun kwa ka duwa uke deuni ibi faa jolle soro wali mabi ba jolle soro alebita duwa uke deuni wati mina wasura deni re koroba ala kabankawe penyini yoro la wali mademe nanake kola jila wali mademe deni fitini epi deni re masoro yani adama deni rebe deni soro depama deni soro akanga duwa uke awere dena ka duwa uke duwa ute fen fitini re au nebe duwa umine kake bulu kofa fenyi donko adama deni den fitini bi bolo ni chukwaina ikana miri kono ko den fitini ne do ibe duwa uke denyi ibe duwa ukaye sanga nitle wati bela jirena ibe duwa ukaye imana iten turu ala subhanahu wa ta'ala ibe duwa uke iwolu denyi o duwa ununu korona e jumaye iba yira ala subhanahu wa ta'ala ale demin dima akadin ke den yumaye akadin ke den sabati lenye akadin ke denye demin betu akakuma kan no fe demin ba fa la bato demin be ke ala jonyumaye demi abe korota soro die abe korota soro la ara jodo donc ibu duwa u cha ika sujudu kono ika sufa solu kono na ibe duwa u cha ne ba u nyinga na soro mami mbe ayini kuma ya kosubere na soro mami mbe ni kafo ko otigila mabe duwa u ke yana be den soro abe duwa u ke a wolo de uye akelen ko ka den nu soro depi den nu denyele ni fo den nu be ta se mo ayi ma wati mi abe ka duwa u ke den nu ye aw dalen wala ka fo ko dongelen te soro ala taala be nan intigila ma ka duwa u jabi wallahi ala be barka do diuna ala be den nu korota ala be den nu ke den barka le ni me ni ayi ka fo ko andew ande seleno ko mara dun haklu sigilente dun kela maye ina fo yani nta don nta shidon mune wo ke paske amma kote duwa ula deuna ante duwa uke deunye fani muso fa anafuru muso bela jile fani bashite duwa uke la deunye uwe farda duri nselit le kono uwe duwa uke oere alaka nafuru doma uwe duwa uke oere alaka ninko ulu ere mekafo kime mwa minsoro uchela mime duwa uke awulu deunye aya rabbi alaka hereke ne deunye alaka deni nuke deni jole unye alaka deni nuke duwa udenye alaka deni nuke hakili sigile unye alaka deni nuke korota diye ani lahara alaka deni nuke slamewe mami mesura alaka deni nuke mumunye mami mesura kuduwa unuke tile kona ukadogo ne ukadogo ni mire ake sankono shenkele ukuchala donko fudemi na soro wati mi katake dinke wati mi kakorobaka jo asinka iwa isa bani fa ay duwa uke ndinke ay duwa uke ndinke e unganga duwa uke dinye wati mi ni abisabati a jolenko kakase inflaka o duwa uke wati temena u wabi nganga duwa uke dinye purke dembi si kake den jolenye kake den sabati lenye wati mi u wati temena u fu dina na karo wati mi na katika yelema ima na harna bi yelema a yelema libi gilea donko ula wasro duwa u hanna bi mine ha abasro gilea chama bi ya kono de donko uri labi mwko korba chama ye a ndem korba ala nde mi high school a vraiment murtila ama ke mo nyuma ye ate tabe ni keta iba famba bela jele nsoro bita nsoro bange ba wede do o majo joro la duwa ko ki bari ala o ye kele nye pe mi fana ba wede me tuni de ni nu la moni na mbalma o de ka de ni nu ka ala yirawla ka den ke abe ala don ka fo ala ye kele nye ka den ke ka don ka fo ko ala de ya da ka dinke ka yira dina ka ala bunye do den duskuna bawo bangebaga bangebaga nika den nika ala bonye do den duskuna ika dala o dimas nay o fana be ala taala fana be e bonye do o dimas nay duskuna aska ala taala ko ko fat kuruni azkurkum kwa aini ala taala kusmani fana ba kusma ya famu ala subhanahu wa taala bo kuma kele ne fo ada maduma ya famu wati bela jelena niya ke ne ba keta niya dia madima donc ibe min ke ala ya ala taala fana ko de ki niki nika ala bonye do idimu duskuna ala taala fana be e bonye do idimu fana duskuna nika ala taala bonye do idimu duskuna ala taala fana be e bonye do idimu duskuna ya famu nika ala yira deuna ala taala fana be e yira deuna nika ala yira ideuna o ala ko inde u bi ka sobuye deun fana ala taala be deunu fana e yira deunu fana na ala be e bonye do denun duskuna ala be e noro do denun duskuna ala be e kanun do denun duskuna ala be hina do denun duskuna ala be dinu ke o be gere ila o bi ta no tiga fly nga ni e ka ala taala ke bulu ko fefeni e mi makudo Allah subhanahu wa ta'ala la ika dala ka fo ni ala taala fana ka makubo ila ika dala ka fo ko o e fana ta chene ile ika dala ka fo ko e fana tse ka fo itena barka fo sura idona anga folo folo bani baga flaka jija duwula aflana bani baga flaka chesri ka ala yira dena o te wati ko e muso ka chesri ka ala yira la che ka chesri ka ala yira la ka fo ay ala de ida o ala nyebi la ko bela jelena depuis den fini be commencer feminu mandi ala ye ko nu olu yira dena feminu kadi ala ye ko nu yira dena feminu mandi ala ye ka fa ka roma jen ka bola feminu kadi ala ye ko nu sira u bla koro ko nu ko no yama donc pour que atira mo be se ka ke atila ma be se ka ke ala jon ci wa mina donc hukumu ko no sabatila ala taala be fara abay abi barka do dena do wu ko fe akelen ko ka ala yira la ala taala fana be aw fana yira la donc a sabana o ejumai environnement mi bi ka vi a kono na so re sigida do re kono sigida mi ni yere dale na la ka foko ni sigida yi ni sigile mba kono madda la ka foko ni sigida mi na ne deme ka nden la mostra nyumanka sharia ba ni ni se ko sigida to ni yere dale no ala ti la ka pe mfleoro mi na ni ni yoro yi ni here tinka ni ntula ni sigida yi kono wallahi nguludin o bela jele mena kema kuntawi ngole de o bela jele mena kema langolongi sharia ba ni bani ba flave me ka fe mnu fo ni bani ba flabe ka kan yo hakemina din la monina pour que di bani ba flaka responsabilité din la monina o me ko du de fo o flaka nga kuma nyon fe ka yoro ni yoro mi o re ba don ka fo ko ni yoro ina din be se ka mara mara chuko nyumana o jumai udi ka yoro labe din hakili bi sigi yoro mi lamona ani din mi sira nyuma soro yoro mi lamona ko lu yoro labe din o be soro mun fe ika ke yoro la yoro mi ini misri ka suru ika ke yoro la yoro mi ini kala oro ka suru ala kala oro ka suru ika ke yoro la yoro mi isigi nyoko kain au bulu bi nyoko bulu ika ke yoro la din kolosi baka tia kateme din kolosi din tien baka ika ke yoro la yoro mi na ya soro a education mi din deme pour que ka din re blastra nyumanka donc no kela Allah subhanahu wa ta'ala abe barka do aw deuna bo o e hake hake minu ban ba ka fla bele jilen ka ka hake mina donc on bal muslim on bal mal amerika la bele jilen hake do be ni o ni no ban ba ka musoman fe ako jo o hake nkoro kateme che manka ode ango ni din sorola din ka demne de fi asan as de pias de pa kalo akalo kelen foka tabla asan worola vasro bangima wal makatabla fa santa ere la sa donba do ba fo fa santa uta soro a la moni famba be bangibaga musumane bulo kateme bangibaga che manka so wati deni bangibaga musoman de kanka min ke nyonka ni fato ke nyonka obe mu irana wa irana ka foko ko baile mana ni yoro na uruko so ngwa ma ngwa mina se kana ni yoro ima ko ku yele mana kunka ni dugu jela fa be ta tilebi fɛ ba be ta kɔrɔn fɛ ni dugu jɛla fa be ta kɛɲɛga fɛ ba be ta banin fɛ donc fo ni su kola olu fila de bena ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ den be lamɔna kafiru de bolo dekɛrɛ la walima den be lamɔna yɔrɔ la yɔrɔ minnu tɛ olu yɛrɛ ka responsabilité kɔnɔ den be ta tile kalanyɔrɔ la a be walifa dɔ de bolo a be ba dɔ de kɔnɔ a be mɔgɔ dɔ de bolo o yɔrɔ la jogo min b'o tigilamɔgɔ la o tigilamɔgɔ b'u di don a la o yɔrɔ la donc n'a sigila ka na aw min kan ka jɔ aw jɔyɔrɔ la furumuso furu kun ye a ka to so kɔnɔ ka denw ladon ka denw kɔlɔsi ka denw bila jogo ɲuman kan ka denw fɛn minnu u taara kalanyɔrɔ min na ɲuman min sɔrɔla u bolo o yɔrɔ la k'o banba juguma min sɔrɔla kalanyɔrɔ la k'o ɲɔni ka bɔ u bolo ale ka baara bɛ kɛ o ye so kɔnɔna na i y'a faamu ka tila k'u bila sirakan so kɔnɔna na min b'u dɛmɛ puruke ka o banba ala subhanahu wa ta'ala ka sira jɛlen kan donc o ye bangebaga musoman ka baara ye mais n'a fɔla k'a fɔ ko bangebaga musoman o ma sabati so kɔnɔna na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fatimara bɔla ka taa balo ɲiniyɔrɔ la ale taara fan dɔ in fɛ musoman fana y'a ka mobili ta o taara sira dɔ in fɛ o fana taara balo ɲiniyɔrɔ la o fana taara mako ɲiniyɔrɔ la donc k'olu bɛɛ lajɛlen kana ɲɔgɔn kɔnɔna na sufɛla fɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko dɔ ma jɔ a ka responsabilité kɔrɔ o jɛlen don o ma se an k'o yɛrɛ fɔ tuguni o responsabilité maa min tun kan ka jɔ a ka responsabilité kɔrɔ o de tun ye cɛman ye ne bɛ taa balo ɲini ka na n'a ye k'a di aw ma so kɔnɔna na aw mako bɛ se fɛn o fɛn ma ne b'o ɲini ka na di aw ma mais n bɛ fɛn min ɲini e fɛ e ka to so kɔnɔ i ka n denw lamɔ muso de bɛ den lamɔ so kɔnɔna na muso o de bɛ den lamɔ so kɔnɔna na donc bawo ni muso ma sigi so kɔnɔ donc cɛ ma sigi so kɔnɔ den tɛ lamɔ fiɲɛ fɛ ten o den tɛ lamɔ a yɛrɛ ma ten o donc a bɛna taa di maa dɔw de ma aw bɛ taa di minnu ma o de bɛna kɛ a ba n'a fa ye jogo min b'o la o b'o de don a la n'a taara dekɛri la jogo min bɛ dekɛri la yen a b'o de ta a b'o de walawala a b'o de fɛn donc o de kosɔn k'an b'a ta diinɛ tudan e den fitinin e min mako don den na e taara den bila dekɛri la ni den fana kɔrɔbayala a bɛ t'i bila mɔgɔkɔrɔba so kɔnɔ parce que a fitinin e min mako don a la k'a hinɛ don a la a ka kɛ ɲɔgɔn kan a ka tɔrɔkɔtɔrɔkɔ in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a dɔn ko e y'a ba ye a k'a dɔn ko e y'a fa ye aw m'o yira den na e fa bɔla ka t'i kun fɛ ba fana bɔla ka taa kun fɛ ka den ta ka taa o di walima ma k'o tigilamɔgɔ k'o den lamɔ donc k'o den fana ka aw dɔn ka hinɛ aw la vraiment résultat yɛrɛ b'aw bolo dɛ o jaabi b'aw bolo o ma se karamɔgɔkɛ k'o jaabi fɔ aw ye aw yɛrɛ b'o jaabi dɔn o jaabi ka kan ka kɛ fɛn min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i ma lamɔ maa min bolo den wololi dɔrɔn t'a tɔ k'i tin bɛ don den na o den wololi den sɔrɔli o dɔrɔn t'a tɔ k'a fɔ ko adamaden ko i tin bɛ don i den na non a n'o ka jan ɲɔgɔn na donc den sɔrɔli dɔrɔn t'a tɔ ko den bɛ a ba dɔn a ba ye den b'a fa dɔn a fa ye donc den tin bɛ don ba ni fa la ka da o bɛ jɔyɔrɔ min kɛ den ye o bɛ waati min kɛ ka fara den kan o bɛ delina min kɛ ni den ye den tin bɛ don o la ka fara o de kan mɛ n'a fɔra k'a fɔ ko fa bɛ taa kunfɛ ba bɛ taa kunfɛ k'aw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fo sufɛ e bɛ na sufɛ nin bɛ na sufɛ aw yɛrɛ bɛna sɔrɔ denw ye depuis sɔgɔma denw aw bɔtɔ aw taara denw bila dekɛri la denw m'o kiriti karata n'o kurutu paraka bɛɛ kɛ o sɛgɛlen bɛ na so kɔnɔ wulada bɛ na aw bɛ na don so kɔnɔ waati min na dɔrɔn o bɛ kɛ denw taga waati ye sunɔgɔ la ani denw tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn ka dugu bɛ jɛ dɔrɔn a b'o ta cogo kelen fana na tuguni ka t'o di dekɛri fana na walima mɔgɔ minnu b'o la ma o bɛ taa kalanyɔrɔ la donc aw ni denw tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn kan ne b'aw ɲininka sa donc aw yɛrɛ de bɔra a ka responsabilité kɔrɔ mɛ jɔn de bɔra a ka responsabilité kɔrɔ an tɛ muso jalaki nin yɔrɔ in na dɛ ne tɛ muso jalaki ne bɛ cɛbakɔrɔw de jalaki parce que cɛbakɔrɔ n'a fɔr'i ma k'i ye cɛ ye kaban i kan k'i jɔ cɛya jɔyɔrɔ de la e ka taa baara kɛ ka se ka jɔ ni dukɔnɔna ko ye e ka baara kɛ ka se ka jɔ ni dukɔnɔna ko ye i k'i cɛ siri cogoya bɛɛ pour que dukɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen bɛ dépend e la donc e de ye cɛ ye e de ye balo ɲinina ye kana so kɔnɔ e de bɛ jɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye surtout n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ jamana dɔ kɔnɔ n'a fɔra k'aw fila bɛɛ ka baara kɛ a tɔɔrɔ bɛ bonya n'a nafa ye bawo n'a fɔra k'aw fila bɛɛ ka baara kɛ denw ka degun b'a la baara kɛ kun ye denw de ye n'a fɔra ko denw aw bɛ den minnu kɛla ko y'a ka siniɲɛsigiw ye o den ninnu ma lamɔ aw fɛ cogoya ɲuman na yala aw bɛ se ka nafa jumɛn de sɔrɔ o den ninnu na o tuma na karamɔgɔ k'e ka ɲininkali ɲiningal barkama ne do a nafa ka bon kosɛbɛ. Donc o la an bɛ min fɔ an b'a fɔ ko cɛw ka jɔ jɔyɔrɔ la, o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye? Olu ye balo ɲininaw de ye kana so kɔnɔ. Musow fana ka jɔ o jɔyɔrɔ la, o jɔyɔrɔ ye mun ye? O ko janto du kɔnɔna kibariyaw la, du kɔnɔna bɛ sabati ni siraw sira ye, o ko janto o la. Denmisɛn ka kan ka fɛn min lajɛ tele la yani lajɛli fɛnw na, o ko janto o baaraw la. Denmisɛn ka kan ka kuma minnu fɔ, o ko janto o kumaw la. Olu yɛrɛ ka kan ka lamaga min kɛ denmisɛn ɲɛkɔrɔ, olu ka kan ka lamaga min kɛ denmisɛn ɲɛkɔrɔ, olu k'u janto u ka lamagaw kɛta la. Kuma bɛ kuma na bangebaga fila kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn, a kana o kumaw fɔ denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ. Lahalaya bɛ lahalaya la, kɛwaleya bɛ kɛwaleyaw la, a kana sɔn o kɛwaleyaw a k'o kɛ denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ. Donc o la n'o kɛla, denmisɛnninw b'aw lajɛ komi dungare de. Imaji min yira aw la, denmisɛnninw b'o imaji kelen de dayira. O de kosɔn i bɛ bangebaga dɔw ye, walahi o bɛ wuli ka dɔn kɛ denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Donc e yɛrɛ ye dɔn kɛ denmisɛnnin ɲɛkɔrɔ, e yɛrɛ y'a bila dɔnkɛ la, e yɛrɛ de ko k'a ka kɛ dɔnkɛla ye. Donc ko dɔ bɛ yen, ni bangebaga fila ka kan k'a yɛrɛ bonya olu ma. Hali n'a ka di i ni n kun ye, i kelen ka datugu i da la i k'i dɔn kɛ, i ka dɔn, i k'i yɛrɛ dɔn a ka di ye cogoya min na. Nka ni denw bɛ yen cogoya dɔ la, i yɛrɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko non, n kana man ka kɛ injuste ka ɲɛsin denw ma. I bɛ telefɔni na, i ka kan ka kuma min fɔ telefɔni na n'a sɔrɔ i den sigilen don i ɲɛkɔrɔ, i man k'o kuma fɔ. Ni cɛ fana na, i ka kan k'i cɛ minɛ cogo min, i ka kan k'i cɛ bonya cogo min, o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ denmisɛnw ma kalan de. I ka kan ka kuma minnu fɔ so kɔnɔ, o bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ma kalan de. Donc bangebaga musoman, o de ye den lamɔni ye. N'a nana se san tan ninnu kɔnɔna na, i bɛ taa sɔrɔ fa fana ka lamɔ bɛ bonya ka tɛmɛ bangebaga cɛman kan. Mɛ o fila yɔrɔ la, fila bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni sira jumɛn ye? O ye jumɛn ye? Ni ba dɛsɛla yɔrɔ min na, a bɛ kuma fa fɛ, n bɛna ɲɛfɔ i fa ɲɛna. Donc o b'a sɔrɔ, parce que i b'a sɔrɔ ni den cɛman, den taara se yɔrɔ dɔ la, si taara se yɔrɔ dɔ la, ba fanga tɛ se a la tuguni. Donc fa cɛman de bɛ se ka jɔ o yɔrɔ ninnu na, ka o ko karaba dɔɔni pour que k'o bɛ se ka don fɛn na. Isa ye hinɛ denmisɛnninw na, a ye denmisɛnninw ka hakɛ tanga. Ala bɛ taa ala sɔnna ba aw hakɛ tanga. A tuma na an bɛ min fɔ, yani adamadenw ɲinɛ, o de ye yani o de ye adamadenw k'o janto yani fɛn na, adamadenw k'o janto yani denmisɛnw na sokɔnɔnaw na, u k'a kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na, u k'o janto denmisɛnw na sokɔnɔnaw na. Parce que denmisɛn minnu filɛ nin ye, yani Alahu Ta'ala y'o kɛ aw ma kalifa de. A ka d'a la k'a fɔ Alahu Subhanahu wa Ta'ala a bɛna aw ɲininka kalifa ninnu na. Donc kalifa, ni mɔgɔ ka kalifa d'i ma, yani i ka d'a la k'a fɔ ko don dɔ a bɛ ne ɲininka kalifa in na. Donc kalifa mana kɛ cogo o cogo, i ka d'a la k'a fɔ ko don dɔ i bɛna ɲininka a la. Bawo i ta tɛ, Alahu Ta'ala y'a kalifa i la de. O kalifa min filɛ, i ka d'a la Alahu Ta'ala bɛ ne ɲininka a la. Donc ni i yɛrɛ dalen na a la k'a fɔ ko Ala bɛ ne ɲininka a la, o kɔrɔ i kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la. Ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ma jɔ i jɔyɔrɔ la, i ka d'a la k'a fɔ ko Alahu Subhanahu wa Ta'ala lahara jɔyɔrɔ i tɛmɛ cogo b'i kɔnɔna fili kosɛbɛ. Donc o la an b'o de fɔ adamadenw ɲinɛ, an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, yani mɔgɔ o mɔgɔ ni i y'an ka nin kuma in mɛn, i jija i ka baara kɛ n'a ye. Ala ma n'aw bɛnna sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na. Ɲininkali minnu don, ɲininkali ba de don. O tuma na an b'a ɲini Alahu Subhanahu wa Ta'ala fɛ, an da tɛ se ka se ka bɛɛ lajɛlen fɔ su na, n'an ko an b'ale kelen jaabi, an bɛ su in na bɛɛ kɛ a fɔli la. Bawo ɲininkali minnu don, a bɛ tali kɛ responsabilité ba ni fa. An y'an da don dama dama dɔrɔn de la k'o fɔ. Donc kuma bakuru bolo ma, inshallahu Ala ma sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na. Yani o tuma na, o kun ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye. Ɲininkali filanan o ye jumɛn ye? Imam, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɲininkali filanan ye min di, ko yala an ye kɔrɔna kalan min ka ten, sujudu bɛ daminɛ min ye kɔrɔna kɔnɔ, donc ko ni sera o yɔrɔ ma, ko a ye fɔrɔsɛrɛ di ma ubɛn a ye ka diyaɲɛ le di, komi par exemple sisan a ye farila le ba ubɛn a ye sunna le di. Ani fɛnɛ ko yala n'i kɛra sujudu min bila, ika kande ka kibla nyini ube makan ka kibla nyini nikra biladron ikumba ben famama ye sujudi nyimbe comme ni ye corona karana sisen wala ika modo ye corona karana ito fa sisen wala ito ten sisen ika inara donte ika ye modo ya ye corona karana acelero lo makone ka sujudi be ifana kakane ka sujudi be afeba wala le mi kilimpia karana alele kilinkan ka sujudi be ni nka musala nyini kali nyaye ani fene ikakane ka inya ben kibla ma wala yero suti da ide ka sujudi be ni ye corona karana kwa donko ni manyina ala nyini kali flanan trawle di me komi ni kuma fora monya na ni ma do bala ri do la ko kan donc pour ma oro Musa kone Alinda tu kulente allo Yes, I didn't know what I'm saying. Now, I'm going to go to the house. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ni ka sujuru bila ya la ika kan ka kibla la nyini ka sujuru nyi mbeba wala ikumbe na pam pam be sujuru be kwa alhamdulillah nyi ngali jela ala nyi ngali ale odi maina na yo afomuna do ame femi mfo otikla mo nyine ama fo anyine ka fo ko femi nye fe korna kalan sujuru ye korna kalan sujuru ye fe ni yani sunna de do sunnatu muakkadatun sunna gele de do ya ko donc sunna gele mi ne do abeni arama den fe article mo aka yani ni aya ke ude kafsa ya famu sunna gele ne do parce que Allah ta'ala ko yani ni naye sujudu ke fe korna kala ina ko fa ay sujudu ke parce que nanana ni ya maria cancera de don ba we fe min fo orla oluko yani ko sujudu ke li sunnatul muakkadatun ko sunna gelene do ya famu sunna gelene do nga fente ka foko yani ni mo mi nyato ni ko be jurumu sorala no sunna gelene do ya famu sunna min ne do akagele yani ni mu'mini itula qur'ana kala na sisa itemena sujudu dola yani sawa na asro ibe selle kono wal ma asro ite selle kono donc ni sujudu ke ko de chekan ko sobe yani mu'min fana ni ya to ini yani ite jurumu soro atoli fana na bawo ala ame fe umar ibn khattab don dola ku meka yani qur'ana kala suratu sajida kala yani ani suratu nahli kala sujudu be nin fila bela jelen kono ka to mimbaru sanfe jumadon donc a jigila minge aye fa a jigila a sela sujudu yoroma a jigila ka bo mimbaru sanfe ka sujudu ke ndaro ne itlo bola donc a jigila ka bo mimbaru sanfe ka sujudu ke ntulo bala donc o hukumu kono na na wala jigila ka bo mimbaru sanfe ka sujudu ke donc juma wore nata atlala ayo urokele mfana kalantuni bo ala nana ke yani amasonga jigi kana sujudu ke do ya nyinga akoko olu ote wajibi ka foko fo mo ka sujudu ke ala donc nay ukuma pile mfana la jama ka fo Zaid ibn Thabit ala kraka sababare do ale fana ye kalan kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam a ye suraju sajida kala alakira kan ani suratu najm a ma sujudu kɛ o nana se sujudu yɔrɔ la a ma sujudu kɛ donc o b'a yira an na k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sujudu kun ye wajibi ye adamaden k'a kɛli ko wajibi bilen de don alakira tun t'a to ye a bɛ tɛmɛ a kan wa alakira tun b'a fɔ a ye k'a k'a kɛ n t'a dɔn ni kɔrɔfɔ bɛ faamu donc o de la a bɛ faamu o de la k'a fɔ ko sunna de don sunna min ka gɛlɛn mɛ wajibi tɛ donc a kɛli kɔni de ka fisa ka tɛmɛ a toli kan o ye a kɛli de ka fisa ka tɛmɛ a toli kan donc an bɛ min fɔ a tigilamɔgɔ ɲini yani yani sujudu filɛ nin ye a kɛli n'i ye sujudu kɛ k'a fɔ k'i bɛ ɲɛsin kɔrɔ nin ma mankan bɛ telefɔni na kosɛbɛ donc n'i ye sujudu kɛ a kɛli fana an bɛ taa fɔ k'a fɔ ko fo a tigilamɔgɔ sharitu de don fo a b'a ɲɛsin kɔrɔ ma n'a y'a sɔrɔ kɔni k'a fɔ a bɛnna kɔrɔ ma alhamdulilah bawo nafila de don i y'a faamu donc n'a kɛla k'a sɔrɔ sujudu in a bɛ se ka kɛ k'i to seli kɔnɔ walima a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i tɛ seli kɔnɔ donc n'a dun kɛla k'i to k'a sɔrɔ i tɛ se k'a sɔrɔ i bɛ seli kɔnɔ o kɔrɔ de ye i ɲɛsinnen don kɔrɔ ma surtout n'i bɛ farida seli la min sharti qabuli salati alfariida a k'a sɔrɔ i ɲɛsinnen don kɔrɔ ma mais nafila filɛ nin ye la yustaratu k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na a ka ɲi i ɲɛsira kɔrɔ ma k'i to nafila la masala surtout n'a y'a sɔrɔ i bɛ bolifɛn kan nafila la waati dɔ n'i bɛ k'i ka nafila seli i b'a sɔrɔ bolifɛn bɛ kɛ a ɲɛ tɛ sin kɔrɔ ma donc o kɔrɔ o t'i bali i ka nafila seli la donc olu y'a ta o kiri ma k'a fɔ ko min ye sujudu ye nin sujudu modèle ko sunna de don donc n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ k'a kɛ n'i ye kɔrɔn sɔrɔ k'a kɛ kɔrɔn na ko o cɛ ka ɲi n'i ma kɔrɔn fana sɔrɔ ko baasi foyi t'i ka i ka o sujudu la i bɛ sujudu fana ka ɲi baasi foyi tɛ a la ala kan bɛ sababa fana na donc yani alahu taala ko ko ni sujudu kɛla ko an ka sujudu kɛ ka fara sujudu kɛlaw kan an ka ruku kɛ ka fara warkaw maa rakiin an ka ruku kɛ ka fara ruku kɛlaw kan donc fasjudu lahu wa fasjudu la an ka sujudu fana kɛ ale alahu taala ye donc o yɔrɔ la o nana ni jama ka siga de donc ni mɔgɔ dɔ ka sujudu kɛ ala ye e kɔrɔ a tigilamɔgɔ nana se kalanyɔrɔ dɔ ma a ye sujudu kɛ donc yani i fana bɛ se ka sujudu kɛ ka fara a tigilamɔgɔ kan baasi foyi to o la ala ma bɛnna sababa ma yani n t'a dɔ ni ɲininkali jaabila baasi foyi to la mɔgɔ dɔ bɛ yen ni a ye kɔrɔna kalan nana se sujudu yɔrɔ ma donc a ye sujudu kɛ parce que alahu taala ko ko laara joli ko ida qila lahum ni irkaw la yarkaun ko don bɛ a bɛna fɔ ɲɛna laara jo don ko o ka alahu taala b'a fɔ ko ka sujudu kɛ i bɛ taa sɔrɔ o tɛ se ka sujudu kɛ walima o tɛ se ka ruku kɛ walima o tɛ se ka seli ka da kan o kun to k'o baaraw kɛ donc n'a fɔla ko sujudu nana se alahu taala yamaruya ni sujudu ye a nana se sujudu yɔrɔ ma donc ni sujudu kɛla i fana ka kɛ ka fara sujudu kɛlaw kan donc yani yani an b'o fɛ ko o yɔrɔ de walawala an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛ sababa ma ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye donc yani nin de kun ye a ɲininkali jaabi ye an b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min ni n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min a bɛ kɔrɔna kalanyɔrɔ la ni sujudu nana kɛ baasi foyi t'a la olu ka sujudu kɛ ka fara a tigilamɔgɔ kan donc o ye baasi foyi t'a la ala k'an bɛ sababa ma inshallah. Yeah, what are they going to do? They can't do it. Okay. Barakah. Allah ki sara. Aywa ni anga nanga gabi nanga famia wala foro foro le ko aywa anjete ko anja ojete ko la kwa wala parce que responsabilité de bele dila en même wala modo ni kay muso fara bola kata bon o ya sura en bola en ka responsabilité ko donc jabi o kono sisa wala jigi na be en chew le ka muso te ni nga famia ko make ni ya nam ngo kosuwa parce que mimo la Musa oye jone ye dutige kere dutige jone ye furuke kere ye musukurote wala donc yon kouman sempe sori sa kofi alhamdulillah me fo ko do ma sori ta ko pe kwa ka fe da to oh ave nere le fe ya donc wo wo ne bi na ta da tu ka se ne ka mo le be barokela ya kwa ah c'est voilà donc on a mi fe me fo la ma fo bo mo be ni ni a so ka fo ko e ri che so ko no e ri kan ki jento ni yoro ina kosme ouais so de se ni kala no sala ki ke che so ko no ko ri ko ju che to la yene sense na bi na ni defo so ko no yere ba donc fo ko deu la moni ni do yo so pro mo so be to so ko no be deu la mo o si se ka den to ta di wal mo so wore ma ni ti la kala je calcul no do musa jele no e bi se ka den wolo ti wori ko den ta ka ta di mo so wore ma bo la mo e ama no ha ebe wo so mo da fe yani de gumere te fu doro te te de ta dron ko no meto baraka yoro la uta fere meto so ko ni che bi se ka fembe la sima i che te bana ti che la de gunti che la ka fo ko mi na fo bana do ba la mi ma to ase ka bana ke wal ma de gundo ya so o nyu ko no da mi se ka fo ko ni de gundi me de gun fu i che ni fu te che ra be bara la bi se ka joni ka ko bela che le ni e bu don da u ba don ni ka de mi ni mu to i che bu do de bi jo a joro la responsabilité ko donc ay bo gati ko fe musu bo gata ko fa bi ta din di deker la demi la mo deker la est ce que djogo mi me deker bo la lu mo de dwala wo wallahi bo de dwala oh ala donc ko jele no donc ni a di mi kala ta me am bo tere de di a cheni musu bo la jele ne do a responsabilité ba re chere parce que chere ko chere ko chere ko ni ka musu ko musu mo ko kala te ki ka so mo ki den da mo e ko opportunité da ma ke ere ko opportunité dama parce que na le kwa be bo e be bokata war ni yoro la na le fana ko kale be bokata war ni yoro la deu mi tammi sisa ah deu mi taw kunte wallahi wala deu mi taw fu bo reality ni u kana fanga na tuwa mi nyon ne ka u ka u jele no donc aw ni ka deu soro deu ka danyi ni fembe la jele ni na so ka bo ko am din ko kuma na ko deu ka danyi reality la semi nu be ke so wallahi mo na fur musu kanga kuma nyon fe proge ka nyon bla saraka pour que din nu be se ka sa nyuma soro kurke ka se ka lamo ko nyuma soro ka se ka au hine soro ka se ka au bunye na kwara ma soro duskuna ton ko de reality o de reality de nam bana uma o de kololo ana toro na degu negative ne ka diftu lamba be ka se ka wala refitini am bana ko mi ma de o de jabi fle an an soro lani so bana ka tin lamo ya famu an cha ku mi tabba fam fa ku mi tabbara oke am bon man la bo so ko nawra donc o ba mi si da mon ko la sigida ki si le no sigida tanga le no donc la foka ko bla foka ko realite fo nyo nyene ko realite mune tia ki jo a joro la ka joro fa muso ma ko se fe fe ma ko se muso ma o ko fa ka ira muso la nei furu alhamdulillah dem nu fla ka soro mo o shite ni responsabilité folo folo mi be nu ka nga din la mo e awni ko na soro de undo be de dugu minna bola on yere ka kontrol kono donc la obe famu menna asoro ka foko mi dobe abe se akase koro funna ta dro abe bula jene no fe kanina denko na abe se ka denko kuma fo juna nyene ko denko wa hamina balena femi hamina bana bu don abe bula femi no fo de hamina bala denko hamina tele de abu fola dade la suno wallahu ta duskuna di denko hamina bala wallahi ba janto denu la monina ani ka denu kerekere ka denu do sranyuma fe ka hine do denu do skuna ka ala yira denu na ka denu ke manyuma yi o de be yira donc ala kan be sobo ma se kura ke amasala nsule mo ba fo mo cha be kuma ka mi jama na ina muso ka nga baraka ma bani shi ma muso ka nga ni ko do ko sika na ti mu ko cha ma be sikisi na ko se na fala muso mo ni ya fo ko muso ka baraka tene do me eski nyuma ni na ro do ko fona ko se ka fi jolbala ibo konsekansi nu fana fo yani na so atoro ka boni annafaye ama fo islam ya kono ni islam ya la qawaidu de islam ya kono josu de islam ya kono sama ko ko beke regli de bala o jumai na fo ka fo ko yani toro toro beni ni toro fla na najo ni kilen toro ka boni kilen toro e islam ya ba ni ni fe ki ka min toro ka bon ki ko to e ka barake ni min toro ka doye na ya so ka fo ko muso boli so kono kata barake utoro kabu ano degun kabu o degun mi bon ko fo bi ke fa wey deum mi se ka ke kafriere ubeke sabe de umu sika dlominaire ubeke sabe de umu sika ke drogeriwe ubeke sabe de umu sika ke klusharuye ubeke sabe de umu sika ka sunye ubeke sabe de umu sika ke jugu nonia bela jelenso ubeke sabe de umu sika ba fem bela jelena donc o toro de kabuma walma musoka barake balia toro juma ne kabo lebe nyinga musoka barake balia kono toro mambo fiyo wala donc ana an gula ji islamiya ku ne bi ka kuma ni islamiya ne te ka kuma ni islamiya ku ku ni ye fɛn fila gɛrɛ ɲɔgɔn na ko ni min tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ min tɔɔrɔ kan k'i ka baara kɛ min tɔɔrɔ ka dɔgɔ k'i ka baara kɛ n'o ye donc o ye an ka jɔsenba dɔ de ye min qawa'idul usuliya usulu qawa'idu dɔw de filɛ ninnu ye yani amal bi akhassihima darara idha ta'arada almafsadatani ni tɔɔrɔ fila tiɲɛni fɛn fila n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso ka baara o ye tiɲɛni ye denmisɛnninw toli fana mɔgɔ t'o la mɔgɔ fana ye tiɲɛni dɔ ye donc o tiɲɛni fila ni olu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an ka lajɛ min tɔɔrɔ ka bon an b'o to yen wa na'malu bi akhaffihima darara an bɛ tɔɔrɔ fitinin ta donc ka baara kɛ n'o ye o ye sariya dɔnbaaw ka kuma de donc e ni ne min bɛ ka ne lamɛn sisan e b'a dɔn tigitigi k'a fɔ sariya dɔnni na sariya mana fɛn min fɔ n'a y'a sɔrɔ an ye silamɛ ye an kan ka baara kɛ n'o de an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ sigida min kɔnɔ musow ka jɔbaliya yani denw ka responsabilité kɔrɔ denw lamɔni kɔrɔ tumana min o bɛ musow ka mara kɔnɔna na denmisɛnya waatiw la ni musow ma jɔ o waatinin kɔnɔna na a bɛ tɔɔrɔ ni degun min ni kɔlɔlɔ min lase den ma o tɔɔrɔ ka bon donc o hukumu kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ o yɔrɔ la an t'a fɔ k'a fɔ ko non ko muso ka baara ma i ma m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna wala mɛ mamu ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ furukɛ n'a furumuso olu kan ka ko lajɛ jiɲɛma jɔlen na k'a lajɛ an ka denw ka nafa bɛ juma na je crois que ko in bɛɛ b'o de nɔfɛ denw ka nafa bɛ juma na donc ni furukɛ hakilima de ye aw ye walima furumuso hakilimaw de ye aw ye wallahi n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn faamu n'aw kumana ah vraiment ne furumuso de ye est ce que o ni e ko i bɛ taa baara kɛ nin condition in kan i bɛ na n cɛsiri n bɛ jɔ n jɔyɔrɔ la mais ko bɛ se fɛn fɛn ma n b'a lase i ma mais est ce que ni ko i bɛna taa baara kɛ o den ninnu filɛ cogo min na est ce que tɔɔrɔ dɔ t'o kɔ est ce que a tɔɔrɔ a kɔlɔlɔ e ma kalifa denw ye wa e ma sara e ma ninnu ye tan wa e ma ninnu ye tan wa donc a bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ a sɔrɔla parce que muso ma jɔ a jɔyɔrɔ la fa bɛ taa baara kɛ muso bɛ bɔ fana ka taa baara kɛ denw bɛ to min sisan u bɛ to yɛrɛ yɔrɔ la yɔrɔ u kun fɛ bon an t'a lajɛ sisan an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bila sira kan a bɛ ɲɛ sira min fɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc i b'a ye n'a kumana ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn ye donc a ko bɛ ɲɛ ni sira min fɛ a b'o fana fɔ donc ala ma bɛnna sababu ma donc n bɛ se ka fɛn min fɔ wari kiri la o de ye nin ye ala ma hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. amiina allah donc musa kɔnɛ. donc ok bon il dit que halisa imam ka min fɔ hali n'an sira bi le kuma ye mɛn ten a tɛ ban kamasɔrɔ a kasiya. ɲiningali dɔ ye lin na n bena bamori ta nɔ kabini semaine passé ale ye tora ɲininkali la bɔkisa dɔ bɛ yɔrɔ na n tun bɛ fɛ k'o fɔ imamu ɲɛna kisɔn tɛ mɛ n tun bɛ fɛ ka kuma nɛ fɔ ka yira la kuwa wala donc ni mɔgɔ tɛ lin na inshallah fana bɛ lin na an bena bila lon wɛrɛ ni bamori banda la ɲininkali min na donc i deo fɔ obakɛana sɔnna ma an bɛ a fɔ imamu ye a ye dɔw kɛ komi suru kɔrɔbaya dɔɔni inshallahu bon bi walada a diyara fo ka tani surtout ɲininkali min nan ta te ɲini bɛɛ lajɛlen ye an na bon kɔnɔna le ko kan a don an yɛrɛ ka ni an y'a kaɲa mɔgɔ sisi tɛ yen min ka solution ɲini solution t'an bolo an ma sɔn ka solution foyi foyi ɲini a la fɔlɔ an bɛɛ y'a kɛ ma a don an y'a kan ka kɔrɔbaya an si ye wa kan den min ye bonya kan donc. inshallahu makɔrɔ n ye bamuru lalina ka fɔlɔ bamuru salamualeykum. asalamualeykum warahmatulahi wabarakatuh. waaleykum warahmatulahi wabarakatuh. imam kan b'i fola ni akuraji ala k'i baraji ala k'an n'i sara amina ya rabbi amina ala k'an ka fula ban ka arijinɛ ye amina ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ jahanama ma. ale ma alu ma fo a ka tam ta k'an servi vraiment a y'a wajibili a jala n ye a nafa bonyala an ma depuis sukondela an b'o denbaya ko kelen la niɲɛ bɔ se komi musa kone b'a fɔla ɲamaniɛ an bena su ban la a tɛna bana ne a ɲininkali tun bɛ ka taa o sansi yɛrɛ kan mɛ deja komi o ɲininkali jaabira ɲininkali filala nin tun bɛ ne bolo o tun ye seliji farida ni a suna ye kuwa ni bɛ ɲininkali kɛla ka taa dɔ olu ma ni tun bɛ se ka dɔɔni walawala o la an ɲɛ kan an hakili kurakuraya minnu tununa ma an ni m'o sɔrɔ kura ye ana farida Yeah, seli suna na farida n'an sera k'o to walanda wɛrɛ la i n'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ purke k'a walawala kosɛbɛ komi a babu ka bon dɔɔni donc purke mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la k'a walawala k'a ɲɛ kosɛbɛ hali na o kelen bɛ kun ɲininkali la ka kɛ ka ɲininkali jaabi o bɛ fusaya kosɛbɛ basi t'o la donc o la hali n'an bɛ bondaw dayɛlɛ o la k'o kelen kɛ komi su in na an filɛ ka ɲininkali min jaabi ye donc hali n'an b'o kelen kɛ ka ɲininkali bɛɛ jaabi o bɛ fusaya kosɛbɛ parce que a nafa ka bon kosɛbɛ ala ma bɛn a sababu ma amina rabi alahu ala k'i bara ɲini amina rabi ala an to ɲɔgɔn ye amina rabi amina ala an ka tigi ja amina rabi amina amina rabi amina rabi amina ala y'i sara ni wali ɲuman ye amina ya rabi alamin ala an bɛɛ kɔ baraka ala an kɔ la ɲa amina ya rabi alamin amina silamɛya kan amina ya rabi alamin ala silamɛya yɛrɛ kɔrɔta bin da an yɛrɛ fana ma amina ya rabi alamin ala yɛrɛ ka kɔrɔta maa dɔ ye amina amina amina amina amina fili jabala tugu komi su jabala kosɛbɛ hakili fana bɛ mɔgɔya dila arete alhamdulilayi salamu aleykum warahmatulilayi wa aleykum salam warahmatulilayi wa barakatu alhamdulilayi sanɔ merci ma ndora alhamdulilayi ok donc bamori i ko barika barika musa kone i tun b'a fɛ ka kuma min fɔ i bɛ se k'a fɔ n'o bana dun sa imam bɛ dɔw kɛ Ouais, net ma lere filɛ mais comme minute termina vraiment an bɛna imam labila inshallah an bɛna o baro kɛ waati wɛrɛ sinon question ale tɛ dɔrɔn n tun bɛ ka ɲɛfɔ question tɛ voilà mais su janfa la quoi parce que minute termina kaban fɛ an ɲɛfɔ bisimila ayiwa bisimila ni an balima dɔ y'a kisa le tun ye nin ye k'an bɛɛ tun bɛ misiri ke parce que alimami yɛrɛ le ka nin kisa fɔ an ɲɛna vraiment a ka denbaya ko tun b'a a ni ka kosɛbɛ a fana ala ka kɛ longo lo sɔgɔma n'a bɔla fajiri n'a a bɛna taa misiri la fajiri la a bɛ den nin lakun na a bɛ taa ni den nin misiri la ka fajiri feere kana k'o la fura ka waati k'o la denmisɛnninw taara ekɔli la don dɔ la a n'o y'a cɛ y'a baro kɛ ɲɔgɔnya kɔnɔ k'a yira ko ko jumɛn de bɛ kɛla denmisɛnninw la so kɔnɔ min b'o tɔɔrɔ kosɛbɛ denninw la tɔɔrɔ ko bi kɔni b'ale tɔɔrɔ a fa porobilɛmu foyi t'a n'a fa cɛ mɛ min b'ale tɔɔrɔ fa nin b'ale lawuli sɔgɔma le ka taga n'ale ye misiri la bɔn n'o kɛla kɔrɔ bɔn ko ale tɛ sunɔgɔ ka fa kuwa sadi n'ale bɔra misiri la ka na ale tɛ sunɔgɔ tugun k'olu le b'ale tɔɔrɔ bon ekɔlidenw ka ekɔlimɛtiriw ka fa kɔnvoke kana fɔ an ɲɛna ko a ka dabila a k'a to denmisɛnninw sunɔgɔ ka fa wala a kɔnɔ lawuli ka na n'o ye misiri la ko k'ale tɛ se k'o kɛ ko parce que o y'ale ka diinɛ sariya dɔw ye tagasira dɔw le kuwa k'ale y'a denw bɛ ale ka diinɛ le labato la bon o y'ale fana ka diinɛ tagasira dɔ le k'ale tɛ se k'o dabila donc cɛ ni kɔntine la a bɛ nin baara kɛ la ayiwa bon. O nana ka na soso wɔrɔkɛ ninnu nana ka na ko puse ka kɛ cogo de la ka na den nin minɛ cɛla ka taga n'a ye bon alhamdulilayi den fana taara den ma sɔn ka a ma sɔn ka yɛlɛ bato kɔ a ma sɔn ka ji a bɛ mankan kɛ waati bɛɛ a bɛ kule a bɛ kaku ko fa bɛ n'a fa kɔ bon olu yɛrɛ nana ye vraiment o tɛ se ka fɔ o yɛrɛ kɛ fo k'a sikɔ ka na di fa nin ma o sikɔ la ka na n'a ye ka na den di fa ma donc ni den tora fa bolo. Mais bon mɔgɔw nana yira k'a fɔ ko n'a kɔntinuela ka taa n'a ye misi la nin cogo nin na bɔn tuma dɔ o bɛ se k'a mara la de i b'a kana porobilɛmu sanze ka kɛ sugu wɛrɛ donc cɛ nin kɔni ma taga ni den nin misi la tugun mais koɲa kɔni tora nin cogo la bɔn voilà bɔn o b'a a yira an bɛ sigida nunu la komi jamana suguya nunu est-ce que nunu bɛɛ tɛ jouer an ka denw ka comment dirais-je enfin pour pas nga na se ka lamɔ ɲuman di an denw ma est-ce que nin bɛɛ tɛ jouer a kan wa donc ni tun bɛ fɛ ka nin kisaw le kɛ ka a datugu ɲininkali tɛ mais voilà problème tun na ni n ka kolɔ min na voilà o dɔ le ye nin ye o kosɔn a fɔ tɛ ka yira i la quoi tokaw ta mi jey jumaa alhamdulillah am fe mi foni royna ma songa fo ibado dimse surtout dimse me aji model dola yani ikato ka tane mi sibla kilengelo be famu adola sabadu ko mayni mi e Muaz bin Jabal e na kun taras selim sibla ibita soro abe na bola mi sibla be na ka dimbe o franyon ka bitla ka sel no lu yituni ya famu donc ni bola mi sibla ni nana be wuli be dem ba wuli be muso ni dem wuli donc ay rebe seli ñu xofé su ko non na tuwe rebe ko calme mi pense fo et tola yani fo bala je ni solution ñu mom ba wuli donc yani ni itarana ni ni tando sur 2 minutes ta kala woro ina fo samedi ni juma sino donc do la ita to monsieur la ba tay no fa ta ñu fe monsieur la domina bi ta kala woro na ibe to ni bola monsieur la bina o da ko ma bi seli ñu xofé su ko non ikelen ko kabo musir la kana ibina abu serigne on fait sabar do ko moke no se la kana bo ka demba o fe o du yere bo gulo o be sel no ka demba we yo ko fama nye a doy alakran ni sallallahu alaihi wasallam ko yani abu selimi nkia eske abu ta selimi nkia be alakran ko abu ta selimi nkia do be sama na fila ya fa mo be sama na fila o ko so don do ya da o se la ka fo kun fardati abu se ka selimi na fila ti ko fe parvatique be se ka sel la flatin ko fe ka dani ti la moko ka kesuka keskan donc olu nyo fola oro nu o ko allo allo allo donc ani ye yoro mi frafo mi dem sen environnement yoro fraye no mi me jouer dem sen ko kala mo kan yala che ka tabali ani vere donc ak alsa che ka bamba de wa be ka tranu mo mi rede una parce que na so ka fa ko che kunte hine de na dem ko te na ka se kwa be na fa fe o ya famu parce que che ki ma ko de mi ke de na re o ro ko so de se gila ko na suno mo do wa de mi na na cha sport mo do ko de mi na la se na se so rocker mo mo do di me la denuma segeli na ni ya fa mo denuma so segeli parce que ka daka o ma jogo nyuma ye fa nyunu na o ma jogo nyuma ye bala ka so lu yere te ta no de ni misir la o te ta no de ni roshi ba alhamdulillah rabbil alamin yani o so mo na na kana de ni numu na wati mi denuma segeli na ni no men ya ni che inflene a sigla ka deun sigla a den kulera ko fa be se kana ma wallahi ubayraka fo kwala jonyuma ledo ala deun ke deun ba fe aka deun aka ala yira deun na aka yere ala fana ka deun fan kanu da duskuna suno wallahi den chama ne be ni o mina na so to fe o ma se ni o mu chama ba re do don ko angon me fu do a be sra min kala ba de me bonjour mam tang di alhamdulillah de la sante sri abdi ka deni bla tran man ka chomi ala mam bere sa babam amin ak lek de ko le de rana de ya we de rana de dura do re fle kana ni ni yo ni de rana na adrura tu tubih al mahzurat surtout ne de gune donc ni ni de rana na ambe amba ni na ala fe rabbi ka ka bodo ni man le ma ma ba ci barka ci barka ni tala ki sara al sala ka loni sabati ala ka nga dimba yaw ko anyi amina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh donc barin ke manam so manu selen ki la barablu kabi kadun ana bi barunaro sadu sulayla na for kun malinge anna fol ko yimay anna imam na dimbaya nye me gina fa ko anye foli su suka nye anye foli kala akel nye kama soro alhamdulillah rabbil alamin awli ñoon su chama ne ando bi anna musulu chamba le ando bi ba donc ak balema musulu masali nya ñalo alma halika fa ko ka alfatiha likran akranyama alma ñalo pour quelle fenêtre maye alfrane magnalo bon donc mi herbalé di ka fokagne couple yé kéni muso alfrane ni kusan fenya fola agné allah taala kandona la kilakan anka lanka fako hera barzi me wo hera bafinya suka anka lanka fako aboni akerero donc buluma woro toujours andi barka bla akenye kabanka barka blanye kaban toujours ka barka blanye alama anyon susiera na commenté kono alama anyon susiera na commenté kono monyuma ani monyuma anka lanka fako wati dulo so agbelema agbelema ka fako yaye ke kanyi musuka nya agbelema agbelema ne Allah ta'ala le kokala memba dia e toujours amba Allah ta'ala tra alami alama amsanan na dembalu tsaka anjaka e imam samro na dembalu ma e alal ka kalu den na bu nyaminka wala herami yal bulal Allah ta'ala kallaloni feni fitini minna altafa ka fakwali yo garde aljirenye adumol nyale ka fakwali yo la talan alni badema bredente e donc bu ma woro anka lanka fako woni mroliye amra ni moyinu fo do wulu ni wulas noro ni wala ni kasibu juke wala ni ikaye ka fako ben tegble ya hini kete wala idin mra wara ma bruduma komi anna wala da tam na nenko kan e donc wodu wulu ana korna hayalu anka lanka fako amba musulu abro labben alla siti nko kan noye nika 11 di niki bulu din tani kile nko kan abaide ay dala men sinye wa kile ale do wulu koni adisi yakan kasi yakan kasi yakan kasi yakan ha achama jama do i hankri bagbele ya sukan idina do wun idina famya e donc bulu ma woro ni donc a corona haya ni nika korda gbe anka lonka foko ate kuma durema ay kuma la tendika ay kuma la munka ka annana dembalu ka tembe ni kamera don nyonte kama soro ni din ni fa ni din ka ye ka foko tegbele ya yal ni fa e bom zoni al fakete e din shambali al sene al shamay ya al be kono fulali bodon ko buluma woro e toujours e andi do ke am bam sulnye ka banka do ke anna kramulnye anna saidatu no wana ba an karba musu aka kuma do fo o kero na da a kero na da kana nyin kalike mubuti fe no ye lidina lon lon galdi o ho ko nya fe ka lon mo ka kan kai din da jodun wati jil kro ako ko ako idin wati jil tan ko ako ndim ra kalo kelimbo a ko no ko din na mo ra tammi ko din du din da jodun ra tammi ako ka donc ni ko rabbe hikma baladi ni na rabbe suratu maryama kono amba maryama bamso janafa ka fako amba maryama yeso no wati be abamso tre do wuli kala ka do ke denyinye ala ma denyin sabatida ka bam tane ka denyin bonson na nya ibo fo modo nya bi adale la ja ko debi masoro fo ko ipuru ko ido o kala yo ka masoro ka di balo da tabaru donc me ya nu ma wule ka do uke amina ba jundi wule Allah ta'ala di donc ni ka ye afora ka fako ni ka le ka to ko ni musu ka ka funya ka alkan ka do uke bo donc do u me re wudi anya lon ka fako adaba de na ye farina ti sen faida akura na male wube aif aifin li ka finu imazita wule akala ni momin nal musulie ka funya ka musique li Allah ben television na Allah ben fiyala Allah yalla ka fako de fay wuli imagine tala ni muso kono ma tra sisa ka ka smil ke wala ka aka kalabanti alu chama ka sisa ida ko din lu sisa afena bra da ju ke bita to donc bulu ma woro inshallah alla an sira ya ante ban do kala an tra mokena ala de mbanye donc inshallah an ka numero lu di wulu bo numero yu fena toujours andi sial ko kan ile momo ni afrika do wul la men ni ka nimuru yun ke na la sonna ma kadam na ile mabtu sa haka wasi ha muwan kilina wala di seya u beri na la sonna ma ili here shaman soron ili here shaman soron ikuma kanyu ma shaman shaman na men ili do wul soron do wul min di fenye ma dunye yun kono ka banka fenye ma kia mulon sini me femin belema ma ansha ma ya ansha na kalman do wuma ni donc yi bando ka kelay gire nye wala ka do ke de mbaye wallahi funi wara ci wallahi ka to ko funi wara ci mo gore le maka fa ah kun din bakati wallahi ko kra mako do ke nye do ke nye do ke nye ta mako nye ka tan sen la ka tan sen fayda do mbula na no ta ka di ma ne fayda min te min lema a bansang bansang tadi ka ikan ka fende bo bo donc li nyam makalon dum be de ka do ki jirenye e ni ko ni ala ka fa ko mum na di mana ka buita di il wa fo nya ka fa ko ti do ki nye e donc bu ma woro numero mente wule 605 562 6068. Donc numéro yi mente ko di ko di ko taro 2020 e ba ke ñam ka koloni na ki da suñu melendo e suñu mete ki di la ko sa ma ha suñu keme wala suñu wakli donc al kasia al kasia ni ka bla la ni mo bari sama yi dal ben fuñe ka dam na kilima ka dam na flama ha ko wa se radu nyata ani radu dambe ani e al bayan aka wa se tun ta quran tafsir ani do wu shama ni wu les noro ni i hankli ma nyakara ci ten donc wul go wu al belani ya akoka e donc ani do ke am bam suñe ka banka do ke e am fa ke trañe to ye anna imam di ustaz iska ka samura ka fran di toy la e arabade en ke nem arabade en ke le komi parfum frila e kanaka komi momi barala forziron kana ka ko mi wo kama so momi parfum frila e halmi ima parna halmi ma parfum ben so la me asmad momi fo asmad momi wi ido ido do so o fane e finaye mundi wule forziron do ben mu ni wara numuna tumbula kroni ibima do nyam ka forziron na ay tala femi glaudi donc wa chama chama do tafru fru kini banaw do joka sema do o tawye ndi to be wadi la fa ndera so e donc bu ma woro adabade nke exemple prevere bi amrallahu ta'ala tra e anay mam nye ka bam sen ka allah ta'ala tra badem sen sen na sira min ka e ka slada ben slamin di al solo ni na bibi ting an chama nya na bun ko nya robe la ndo na antulo ni ka woni kanna ni ko am maka fa ko nya na dem ni la doli al tana wala mais doli tembi al kuma la jamam ye linna mo ka sia ha leri na te fro mo ka selim na me e doli al te kuma la me ku ma me ko ntam la aduma li nyefo katami donc bulu ma woro inshallah nan sero la andi da yando ka fo imam ye ay do ke ka do ka na memba ke manam zuman ye ka banka do ke am ba de ma men woto hijila e no ye ne yele kan trike di anin sinyo ke no ye e la so sangare ka do ke o nye ka banka do ke e mariam sidibenye ka banka do ke saran express kumara nye ka banka do ke am baden ke mana musumanu an ka mento fa man mento fo am ani ka do ke ni re kan in branke ani kro ke ba no ye mamudu sakodi e inshallah nam so kro ke ba lawdi al balani islakan kata hiji la nyina donc amra do wulu di annakra mo keblo ay do kam bade man dreda ni ne kam momin to fa ma momin to fo anna community ko na sen sen buran na misri lando misri men yando kadam na brochma haka wase manhattan haka wase brooklyn wase butun ta e ameriki itaim bela bade ma bore an kam men lo ma men lo ki ma mi do ka dreda ni ne ala ma dreda na hijil lam na da inshallah hijil ke hijim nan di kal hijil ke hijim nan di amra allah ta'ala tra bade ma men fene ko di fene fene ma la tra fra ni ambrada ta ala maskula no era liñe menta ton kenin kara sabe kula ka sabe kuno ya uñe ni menta ton kenin kara wudu kula ka wudu kuno ya uñe ni men don takra ton kenin kara kende ya la ambrada ta ta kende ya allah ta'ala bulu ka kende di adna bade ma bade ma sen sen ni sabe tal bulu ka wul so sabe la sen sen na lu denu wara ni ambrada ta ta allah ta'ala li adaba den karabala adaba den ni kande ni karaba ka allah ya ma sen sen ni gele ya nan la dembal te ambrada ta'ala ta man sabama man sa siti e antani kalamba de morko kan kambere na dimbala chama men murutina lu chama wala men murutina lu musulma kalbere na te al nyom makuve kama so ni fami benda e ku chambale kono kama so wati be se tray mum fe fami ri se ka jenta ndili ni fami do jenta na do din patara na musulla tara na kello tara na allah ki kan tan kawma donc inshallah na tara la e andi ni kuro tami anna imam ma e adi do ke anna hi ya talal nye kabanka do ke anu fenaye anu men fena ma sala soron ko waydo ina ay do kanye ay do ke an haju do mon tanab mo balbe den na sudru am fena do kala anay mam fenaye anay do kanay mam ni ala ma so janna ni fadda kenya ala ma sosi jani fa dakandia ani kula banku nyuma amrallahu talatra ay community mi kankazire wala ay community mi kunaido amrallahu tata ala mal nyamal lama ala ma nyembir la ko kan ala ma nyembir la ko kan amrallahu talatra ala ma kuma kan benayuma ala ma kuma kan benamoyuma amrallahu talatra ibake molnye akiria media doido imadunye odi konete fu imakela fini wugire to fuile boyroli donc ankara o bere ngemaro donc amrallahu talatra anay mamnye anwa dimbaya e wuto ya ku na finye modi amrallahu talatra alama akomunyama akusuta ko zuwa mai da ko min tulu amrallahu talatra man sa seti illi adabarin kanna illi adabarin kanna man tabanan ka sayyidina ibrahima tanka talajini ni ma amrallahu talatra ka annai mamu anan badin ke bana mutum kan barin na kanna amrallahu talatra man tabanan ka sayyidina yunusa boje kono Allah talatra la do la amrallahu talatra man tabanan ka seti ka amba ambren ku barin do man taba man sa siti menka senna ayuba bo jankaro jando kabanka alawasa man taba man sa siti ambele man taba tra ka ani ambele madrani ka antanka jankaro juma kabanka anso dunye kono heresia manna kabanka anso kema heresia manna ambra lo tra kana balinya lisabati kana balinya lisabati ambra lo tra man taba man sa siti menka Allah kila salata mana ala sabalu kallakizi kalbo kafrulla programa maka haka wa ka yelman ko wa madina amdala tratra man sabam man sati kabam ne ka here shaman kanye ka here ka e bam dun ka ko sai kana maka amdala tratra man sabam man sati ka am fatulu kallasabati kan fatulu sabati kan so tembe ni kamena insha Allah lan sero lay andi day wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc imam ni proy bro wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amal malam el kelab bela jele balma ke bana kuma bela jelena bana duwo bela jelena donc on me fait me faudra aid wa minu ke ya rabbi alaka duwo minu mine wa minu betara jila alaka ke jimine ni alako yimanta ko yiman segi alama no ya ma minu ya rabbi alaka sara yiman danu bela jelema kan wa no bela jeleni ama nyina rabb subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ejiden kelengelen bela jele ya rabbi alaka ejimine ka ejin ke ejibarkalenye ka ejin ke arjana sarai tayin ke jurumus ya fa sababu we ala kawni manta kawni mana maminu be bolani refe am mishten ya rabbi ala kawni manta kawni mana maminu bolani yorko ala kawni manta kawni mana maminu be bola dien fa ya rabbi ala ka ejin ta kawni ma ana se kawni ma ala ka no kanu bela celini ame femi fana fo fana nyine o kana nyina ko duwa wula ko duwa wukani ya rabbi yani baji kala ka duwa ube mine ala ka ko deji de fana ka duwa ube mine surtout na sigila ka boji ke orola ambe do wuni no fo ko do wu kanye ya rabbi alaka no ka hamina ko bela jele no ya alaka here ka bela jele ni balma la mer kelab bela jele kum shu jan fala ambe do wu amani na rafe minu fala ala ko metlu dama ala ko baraw no kanye alaka be sababa ma fota ni ketani ngani ya taula amma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim alaka be sigida warma